bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ oddechowy. Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 17 lutego, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polityczna mobilizacja, kampania samorządowa ruszyła na dobre. Najpierw morderstwo, teraz ukrywanie ciała. Kreml zaciera ślady po zabiciu Aleksieja Nawalnego. By chronić żołnierzy, Ukraińcy wycofali się z Awdijiwki i walczyli o nią od miesięcy, ale zapowiadają, że wrócą. Politycy zbierają szyki i ogłaszają mobilizację. Na dobre ruszyła kampania samorządowa. W czasie konwencji wyborczej w stolicy premier Donald Tusk zaapelował do swoich zwolenników, by nie lekceważyli wyborów samorządowych. Zwracam się do wszystkich bez wyjątku, tych, którzy pójdą do tych wyborów jako kandydatki, kandydaci, ale do wszystkich wyborców, żebyście potraktowali te wybory tak, jak one na to zasługują. Że to są znowu najważniejsze wybory w naszej historii. Jeśli uznamy, że już swoje zrobiliśmy, to zło wróci. Nie jestem tutaj po to, żeby kogoś straszyć. Ale proszę, weźcie te słowa do swoich serc. Jeśli chociaż przez chwilę uznamy, że swoje zrobiliśmy, to zło wróci. Kielce były miejscem inauguracji samorządowej kampanii Trzeciej Drogi. Założenia i cele, z jakimi PSL w sojuszu z Polską 2050 przystąpią do najbliższych wyborów, zaprezentowali liderzy ugrupowań. Relacja Michała Fedusia. Trzecia droga chce być ofertą zarówno dla wyborców ze wsi, małych miejscowości, jak i metropolii. Z drugiej strony przedstawia się jako alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, proponując umiarkowane centrum. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedzieli, że Trzecia Droga chce kontynuować marsz po zmiany na scenie politycznej zapoczątkowany jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Rozmawiać, słuchać, być, realizować potrzeby i dowozić swoje gwarancje. To jest dla nas święta sprawa. Trzecia droga jest domem pośrodku drogi. Polityczni liderzy Trzeciej Drogi zaproponowali też elementy programowe. Chodzi na przykład o uczestniczenie samorządów w podziale wpływów z VAT-u, a także rekompensaty dla tych jednostek, które straciły na innych zmianach podatkowych ujętych w Polskim Ładzie. Michał Fedusia, Polskie Radio. Swoje spotkania wyborcze zorganizowały dziś także Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość i Nowa Lewica. Najpierw morderstwo, teraz ukrywanie ciała. Kreml zaciera ślady po zabiciu Aleksieja Nawalnego. Do kolonii karnej Polarny Wilk przyjechała dziś matka opozycjonisty, ale nie wydano jej ciała syna. Poinformowano jedynie, że został przewieziony do kostnicy w Slechardzie celem rzekomego ustalenia przyczyny śmierci. Tymczasem okazuje się, że w jedynej kostnicy w tym mieście nie ma ciała Nawalnego. Współpracownicy polityka, którzy są na miejscu, zażądali natychmiastowego przekazania ciała rodzinie. Prezydent Ukrainy potwierdził wycofanie wojsk z Awdijiwki. Miasto nieopodal Doniecka było od dłuższego czasu miejscem ciężkich walk. Podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski był pytany o powody wycofania obrońców Awdijiwki. Jak zaznaczył, była to logiczna i profesjonalna decyzja dowódców. Dla nas to... Najważniejszym zadaniem jest ratowanie życia naszych ludzi, naszych wojskowych. To nasza obrona. Jakakolwiek broń. Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym partnerom. Ona tylko pomaga przywracać sprawiedliwość i pokój na terytoriach Ukrainy. Ale wszyscy wiedzą, że to ludzie i wojskowi to trzymają. To oni wyzwalają ziemię. Walki o miasto trwały od października ubiegłego roku. Rosyjski agresor stracił w nich tysiące żołnierzy i jednostek ciężkiego sprzętu. Utrata Awdijiwki oznacza najpoważniejszą zmianę na linii frontu od maja ubiegłego roku, kiedy Rosjanie zajęli Bachmut. Na ten wyczyn Polaków cały świat patrzył z podziwem. 44 lata temu Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy jako pierwsi dokonali zimowego wejścia na Mount Everest. Warto powiedzieć, że wyposażenie naszych himalaistów mocno odbiegało od standardów światowych. Krzysztof Wielicki na przykład nosił okulary spawalnicze, ponieważ nie miał gogli. Wiele elementów uprzęży szyli samodzielnie. Nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu tak wielkiego sukcesu, który obaj tak wspominali po latach. Nawet nie było czasu na to, żeby się cieszyć. Leszek na szczęście znalazł w rurce tą kartkę od poprzedników, którzy atakowali szczyt. No i ta kartka była winięta w folię, zafoliowana, w związku z tym to była pierwsza rzecz, którą żeśmy oczywiście znaleźli, wyciągnęli. Przez 30 lat miałem ją w domu jako ten naoczny dowód bycia na szczycie. Stawiliśmy różanie, skrzyżek, zabraliśmy śnieg do torebki. Lechu jeszcze wygrzebał parę kamyków, no i krótko tam byliśmy. Połączyliśmy się z bazą, bo to był taki obowiązek z bazą się połączyć. Gdzie jesteście, odbiór? Na szczycie! Hurra, hurra, na szczycie!

that your heart be free. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe. So if you're hurting, babe, just let your heart be free. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe you can let. W górach, proszę Państwa, niewątpliwie można spotkać ciekawe osoby, które także przyjechały gdzieś tam spoza Podhala. Orkiestra Dęta na nartach. Profesor Mirosław Kordowski, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dęta i Kujawia z Klubu Pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie pana rektora, witam słuchaczy Polskiego Radia Trójka. Witamy w Trójce, ale także członkini zespołu Ola, Nikola, Gabrysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dziewczyny, to może zacznijmy od was. Jak warunki, bo dzisiaj są nie najlepsze, ale wy mimo wszystko się nie poddajecie. Tak, pogoda dzisiaj nie sprzyja, ale cały tydzień bardzo dobra pogoda. Ludzi też nie było w ogóle, prawie w ogóle na stokach, także... Dlaczego wybraliście Jurgów? Bo w różnych tutaj miejscach z Pisza zjeżdżaliście. Podoba nam się najbardziej dlatego, że zjazd jest dosyć długi, można się pobawić tymi stylami, poćwiczyć i dobrze się razem wjeżdża na tym wyciągu, bo też trwa dosyć długo taki wjazd. I wy tutaj już jesteście, zdaje się, że tydzień. Na jakich instrumentach gracie? To po kolei zacznijmy. Ja na puzonie. Na waltorni. Na waltorni. No dobrze, i tutaj mamy część zespołu, ale jeśli chodzi o dyrygenta, to także obok mnie, profesor Mirosław Kordowski. Co to za historia z orkiestrą Dętą na nartach? W związku z tym, że będąc jeszcze żołnierzem zawodowym, kapelusz orkiestry wojskowej, jeździłem na takie szkolenie jako sportowiec, żołnierz. Mm-hmm. Nabyłem tych umiejętności, zdobyłem też umiejętności kwalifikacji instruktora. W związku z tym wiedziałem, że mogę zaproponować takie warsztaty, zimowe warsztaty muzyczne, orkiestrze, ponieważ wiem, jakie to ma znaczenie, mówiąc tu o wydolności organizmu, ponieważ orkiestry dęte są specyficznymi orkiestrami, gdzie podczas grania musimy korzystać z aparatu zadęciowego. Trzeba mieć i z aparatu parę, jak to się mówi, oddechowego. Prawda? Mm. I ten aparat oddechowy jest tutaj bardzo ważny, aby był dobrze wypracowany, aby ta wydolność była prawidłowa, aby instrumentaliści prawidłowo oddychali na instrumentach. A jeżdżąc na nartach jest to duży wysiłek, w związku z tym wydolność jest niesamowita. Czyli i kondycja tutaj się poprawia. Czyli tutaj dyrygent także miał tutaj w tym swój plan, żeby zadbać o kondycję zespołu, żeby zespół pięknie grał i był ze sobą dobrze zestrojony. Dokładnie, dokładnie zintegrowany nie tylko podczas grania, ale i podczas jeżdżenia. No właśnie, czy to się potem przekłada jedno na drugie? Kiedy wykonujecie jakiś utwór razem, czy to, że gdzieś tam zespół spędza czas poza salą prób, także wpływa ostatecznie na efekt? Oczywiście. To jest niesamowita integracja pod każdym względem. Z tego względu, że same próby zobowiązują nas do tego, abyśmy pracowali nad repertuarem, przygotowali się do konkretnych, wyznaczonych koncertów i do zadań, które stoją przed nami. Jeżeli przyjeżdżamy na warsztaty zimowe czy letnie, możemy więcej czasu spędzać z sobą i rozmawiać na wszystkie tematy. Jaki repertuar gracie? Gdzie można was było ostatnio usłyszeć, a co przed wami? Ostatnio? Nie tak daleko, jak nie cały tydzień tam, bo w niedzielę graliśmy. Właśnie w Czarnej Górze, obok sąsiadującej z Jurgowem, podczas mszy świętej w kościele Świętej Trójcy, wspólnie z dziecięcą młodzieżową kapelą z Jurgowa braliśmy udział w mszy świętej, następnie graliśmy koncert w takich trzech blokach. Polskie korenty pastorałki, Następnie była muzyka regionalna i muzyka świata. Muzyka regionalna należała do kapeli, muzyka świata należała do naszej orkiestry. A na zakończenie podsumowaliśmy to wszystko pięknym koncertem patriotycznym, z muzyką patriotyczną. Ola, kto cię nauczył grać na instrumencie? No, pan Mirek mnie nauczył, zdecydowanie. Tak to bym nie wiedziała, jak to się za to zabrać. No dobrze, ale jak to było na początku, że ty od razu znałaś pana Mirka i wiedziałaś, do kogo uderzyć w tej sprawie, czy gdzieś tam myślałaś o tym, żeby trafić do zespołu? No chciałam przede wszystkim zrobić coś takiego związanego z muzyką i widziałam ogłoszenie na stronie Domu Kultury, że zakładana jest orkiestra, że jest nabór. No i poszłam i pan Mirek tam takie mini przesłuchanie zawsze każdemu robił. I później ćwiczyliśmy najpierw podziały rytmiczne na werblu, ponieważ to jest bardzo ważne. Jeśli tego się nie umie, to wtedy trudno jest zagrać na instrumencie poprawnie cokolwiek. A później dostawaliśmy instrumenty. No i rozstałam puzon, bo ja nie wiedziałam przez cały czas, na czym nagrała, to była trochę niespodzianka. No i pan nauczył nas najpierw dźwięków, jakie są pozycje, jak się powinno słuchać, żeby dobrze grać. I później dopiero przyszliśmy do orkiestry. Panie Mirosławie, to było tak, że pan się kierował dobrem zespołu, czy ewentualnie dostrzegał ten talent, że to będzie puzonistka akurat i trzeba ją akurat w tej sekcji umieścić? Dokładnie trzeba mieć to wyczucie, bo okazuje się, że może przyjść 20 chętnych do grania, i właściwie trzeba by z nich zrobić trębaczy orkiestry. Mm. I to jest wielki problem. Musimy mieć tą świadomość, że nie wszystkie dzieci nie nadają się na wszystkie instrumenty. Muszą mieć predyspozycje. Kieruje się zawsze predyspozycjami instrumentalistów. Czyli obserwacja, doświadczenie, to wszystko procentuje. Poczucie rytmu, słuch, warunki fizyczne też. Aparat zadęciowy, czyli aparat ust, układ uzębienia, bo to też bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o instrumenty dęte. Nikola, jak to było z tobą? Jak się zaczęła twoja kariera w zespole? Ja, jak byłam mała, to mama właśnie zobaczyła ten plakat, nie ja, i stwierdziła, że fajnie będzie, jak się dołączę. I po prostu poszłyśmy razem i poszliśmy do pana Milka też na to mini przesłuchanie i właśnie tak się zaczęła ta historia. Gabrysia, to jeszcze ty nam zostałaś. Ja w ogóle, mi tata powiedział, że jest coś takiego jak nabór do orkiestry dętej i ja w ogóle nie chciałam na początku iść. Nie chciałam, kłóciłam się, że nie chcę. W końcu poszłam i mi się spodobało. Dostałam instrument i tak zostałam. Już 7 rok w tym roku będzie. Dziewczyny, czy wam się podoba w zespole? Rozumiem, że tak. Ale gdybyśmy też mieli zachęcić kogoś, że no, spędzacie czas na świeżym powietrzu, integrujecie się ze sobą, a oprócz tego jeszcze towarzyszy wam muzyka. No ja zachęcam każdego do dołączenia do orkiestry, ponieważ, a zwłaszcza do naszej, ponieważ to jest super zabawa. Przede wszystkim też rozwój umiejętności różnych, poczucia rytmu, słuchu, ale przede wszystkim poznanie wielu ludzi, którzy interesują się tym samym i wspólnie tworzą coś takiego dobrego dla, myślę, społeczeństwa. Kiedy najbliższy koncert? Gdzie? Już macie jakieś plany? Tak, mamy plany z tego względu, że jesteśmy orkiestrą dętą, która zabezpiecza wiele ciekawych i ważnych uroczystości państwowych i patriotycznych. Na pewno, jeżeli chodzi o okres maja, pierwszy, drugi, trzeci maja, święto plagi, na pewno będzie zapotrzebowanie, orkiestra będzie grała koncert w stylu koncertu patriotycznego. To jeszcze pozdrawiamy na koniec. Zaczynamy od Oli może. Proszę. To ja chcę pozdrowić pana kierowcę Łukasza i wszystkich naszych orkiestrantów. Kierowca autobusu waszego, tak? Wesołego? Dokładnie tak. To imię może? Pan Łukasz. No dobrze, to dalej. Ja pozdrawiam panią Józię, u której śpimy z gościńca nad Laskiem. Polecam serdecznie tam zajrzeć. I jeszcze Nikola. Również pozdrawiam pana Mirka i panią Anię Kordowskich. Profesor Mirosław Kordowski, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dęte i Kujawia z Klubu Pierwszej Pomorskiej Brygady Lotniczej w Bydgoszczy, a także członkini zespołu Ola, Nikola, Gabrysia, byli wszyscy gośćmi Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo serdecznie panu redaktorowi, również Polskiemu Radiu Trójka. Dziękuję. Dziękujemy się. Do zobaczenia. Nie miało być nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ratownicy górscy są świetnie wyszkoleni, często pracują w trudnych warunkach. Mają też swoje specjalizacje, zupełnie jak w orkiestrze dętej. Kto trafia do tej służby, jakie są wymagania? O tym z górskim ratownikiem Łukaszem Migielą rozmawia Dariusz Urbanowicz. Może ktoś by się zainspirował pracą w tej służbie, chciałby pomóc, chciałby pomagać w górach. Co trzeba zrobić? Jakie trzeba mieć umiejętności, sprawności, aby w ogóle zacząć o tym myśleć? Z głowy panu nie powiem wszystkich wymogów, które trzeba spełnić. Zapraszam na stronę internetową Topru, gdzie dokładnie punkt po punkcie rozbite są wymagania, jakie powinien posiadać kandydat na ratownika. W tym też trzeba mieć dwie osoby wprowadzające, czyli dwie osoby, które są ze środowiska ratowników, które w jakiś sposób potwierdzają prawdziwość tych dokonań tego adepta. Dają rekomendacje. Tak, dają rekomendacje. No i później to wygląda w ten sposób, że są egzaminy wstępne i po egzaminach wstępnych, jeżeli ta osoba przychodzi, są letnie i zimowe, to zostaje ratownikiem kandydatem, gdzie odbywa cykl szkoleń, ma do wypracowania godzin społecznych troszeczkę, no i jeżeli to wszystko gdzieś tam się uda ładnie zapiąć, to zostaje ratownikiem. Pamiętam, że jednym z wymogów jest podbieg pod Kasprowy i to jest takie mocno weryfikujące. No i nierzadko słyszy się o tych wielogodzinnych akcjach. Kilkanaście godzin to nierzadko jest norma w bardzo ciężkich warunkach, umówmy się. To prawda, zdarzają się wyprawy ratunkowe, które trwają rzeczywiście bardzo długo. Też trzeba zaznaczyć, że ratownicy nie są nad ludźmi jakimiś, więc tak samo źle reagują na zmęczenie, tak samo źle reagują na wpływ bardzo niskich temperatur, na odmrożenia. Nie jest to też główny problem nasz, bo te wyprawy, które trwają bardzo, bardzo długo, one są ładnie opisywane. Większość działań ratunkowych to udaje się w miarę jakimś sensownym czasie ogarnąć i jakby zakończyć takie działania, nie? Kwestia prowadzenia tak skomplikowanych działań ratowniczych przez długi czas na pewno będzie wymagała dosyć dużej ilości ludzi, odpowiedniego wsparcia, zabezpieczenia też dla samych ratowników, żeby można było bezpiecznie te działania ratownicze prowadzić. Nie bez znaczenia jest to przygotowanie fizyczne, dlatego też tak, jako że jestem dziennikarzem sportowym, podpytywałem w tę stronę, no bo to przygotowanie fizyczne, wydolnościowe jest ultra ważne w waszym przypadku, prawda, w waszym zawodzie. No na pewno jest to istotny element wykonywania naszej pracy. My nie mamy też jakiegoś programu wydolnościowego wewnątrz firmy. Zresztą chyba wydaje mi się, że inne jednostki, które zajmują się ratownictwem górskim w Polsce, czyli GOPPA, też tego nie ma. No bardziej indywidualna kwestia, że ludzie starają się być aktywni. Część z ratowników pracuje też w górach zawodowo, więc jakby to w pewien sposób się jedno z drugim łączy i napędza. Wiem też, że są różne specjalizacje. Oczywiście ratownik to ratownik, to prowiec to prowiec, ale są tacy, którzy się zajmują szkoleniem psów lawinowych, są fachowcy od akcji ratunkowych w jaskiniach na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby też każdy ma swoją specjalizację. Tak, natomiast jakby wyjściem w ogóle do takich działań ratowniczych, to o czym rozmawialiśmy wcześniej a propos ratowników, kandydatów i ratowników w ogóle TOPR-u. Chodzi o to, żeby po tym stażu kandydackim ratownik miał pewien poziom podstawowy, fundamentalny z różnych tych dziedzin, o których wspomniałeś. No może nie, może praca z psem to nie jest dobry przykład, ale jeżeli chodzi o kwestie ratownictwa górskiego, zimowego, letniego, lawinowego, podstawy współpracy ze śmigłowcem czy ratownictwa jaskiniowego, no to chodzi o to, żebyśmy mieli pewien taki fundament, poziom, gdzie możemy pracować bezpiecznie w górach. Później w toku rozwoju zainteresowań ratowników, czasami indywidualnych też jak najbardziej, ludzie się rozwijają bardziej w kierunku tego, że chcą być przewodnikiem psa, ktoś chce być nurkiem, ktoś jest już z wykształcenia medykiem i spełnia się też jako medyk w firmie, ktoś jest, nie wiem, przewodnikiem. No, w przeróżnym kierunku firma daje takie możliwości. I to jest też fajne, bo nie narzuca tego, kto co ma robić dokładnie, w którym kierunku ma się rozwijać. I to jakby podkreśla chyba walor taki, że to są pasjonaci, którzy trafiają do tego zawodu, prawda? No w pewnej mierze na pewno tak. Są to ludzie, którzy są zainteresowani górami w ogóle. No i pracą w górach. Fajnie też, że większość tego osób jest zainteresowana też udzielaniem pomocy. Szlachetny zawód, prawda? No. Panu to trudno o tym mówić, ale to ja powiem. Tak, to jest szlachetny zawód. Ciężko jest mi w ten sposób tak to określać. Bardziej w obecnej chwili traktuję to jako rzeczywiście pracę i jakby miejsce, gdzie staram się zrobić dla drugiego człowieka jakieś maksimum, jeżeli jest taka potrzeba. Z górskim ratownikiem z TOPR-u Łukaszem Migielą rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Z głową w górach Trójka nadaje ze Spisza. Jesteśmy w Jurgowie. Na zegarze 25 minut pozostało do godziny 15. Państwo słuchają? Trzymaj z Trójką. Like a sleep twitch, my papillon, he'll love when it's shorn. It kicks like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. Poetic kicks like a sleep twitch. You will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Sleep switch. W naszym studiu Małgorzata Białecka, olimpijka z Rio de Janeiro, mistrzyni świata w windsurfingu olimpijskim, miłośniczka góry i kolarstwa, mieszka na Spiszu. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka nieśmiała, uroczo. Nieśmiali goście. Zaraz może będzie, wszystko się na pewno zmieni. Zawsze tutaj mieszkałaś? Akurat tutaj niestety nie mieszkam. Od roku mam przyjemność bywać tutaj bardzo często ze względu na mojego chłopaka, który ma tutaj chałupę na rzepiskach z pięknym widokiem na Tatry, także... Czyli pomieszkujesz bardziej. Powiedzmy, że pomieszkuję wakacyjnie, przyjeżdżam. Miło spędzić czas. Tak, tak, ale Gosia po zakończeniu wyczynowej kariery żeglarskiej była w trybie olimpijskim, tak jak wspomniałeś, startowała w igrzyskach w Rio de Janeiro, no ale łączy dwa wspaniałe światy, kolarstwo, w które się fajnie wkręciłaś, no i narciarstwo skiturowe, dużo chodzisz na skiturach, tutaj w Tatry blisko, no i właśnie, gdzie najlepiej się wybrać, które są twoje ulubione trasy? Tak, zdecydowanie kolarstwo i skiturowe. Tury to są moje takie, powiedzmy, dwie miłości zaraz po żeglarstwie. W trakcie kariery windsurfingowej no nie miałam zupełnie czasu ani na skitury, ani na kolarstwo. Teraz mogę spokojnie się oddać tym dwóm pasjom. Także no, jeżeli warunki tutaj narciarskie pozwalają, no to zdecydowanie są fajne miejsca, gdzie można sobie poskiturować. A twoje ulubione także, no, szlaki? Jak jutro się uda, no to może krzyżne, granaty. A, może... granaty już były dzisiaj wspominane. Małgosia, powiedz mi, jak wygląda taki dzień skiturowy, bo Darek mnie zawsze namawia, ja mu mówię konsekwentnie nie, ja mu odmawiam, chociaż co tydzień jesteśmy w innych górach, bo trzeba strasznie rano wstać. Tak, trzeba rano wstać, to po pierwsze. Po drugie, trzeba no, lubić się zmęczyć, więc... No to akurat tego, z tym nie ma problemu. Czasami też nie ma wyjścia, prawda, jak jesteśmy w połowie drogi. Tak, tego chodzenia jest zdecydowanie dużo więcej niż zjeżdżania, no ale te zjazdy i... Inaczej smakują, to po pierwsze, a po drugie, no myślę, że widoki zdecydowanie rekompensują, no i też ten brak ludzi, jak się pójdzie w jakieś takie miejsca odleglejsze, na które no, wyciągi nas nie zabiorą, to zdecydowanie myślę, że się opłaca. Czy to są zjazdy przełajowe, czy trzymacie się trasy? Bo to różnie bywa. Czasami ktoś naprawdę wejdzie w takie miejsce, jak zna dobrze góry, to sobie wejdzie i tak naprawdę dziewiczą trasą zjedzie. Ale niektórzy też, no, ci mniej wprawni narciarze, którzy ewentualnie chcą zjeżdżać po tych utartych szlakach, także mogą z tej formy turystyki skorzystać. Zdecydowanie jest to odmiana narciarstwa dla każdego, ale no myślę, że najfajniejsze jednak jest to, że można sobie pójść wszędzie i zjechać właśnie tam, gdzie inni nie mogą sobie wjechać wyciągiem. I, no i to jest najfajniejsze w tych skiturach. Ale zdecydowanie jak ktoś umiejętności narciarskie ma trochę mniejsze i chce zjechać po trasie, a po prostu zrobić fajny trening na nartach, no to też jak najbardziej można na Kasprowy sobie podejść. Ale są tacy, którzy słabo zjeżdżając na nartach, a dobrze się czując na podejściu, bo to nie wymaga zbyt wiele umiejętności. To jest proste. Tak, w takim, dlatego taki Kasprowy jest bardzo popularnym celem. Są tacy ludzie, tak, którzy wchodzą na Kasprowy, wypijają tam herbatkę i zjeżdżają kolejką, żeby sobie po prostu nie ryzykować, uniknąć tego, co niesie ze sobą sama bardzo często tak robię. Czyli to absolutnie żaden wstyd, że także wyczynowi sportowcy, którzy są wprawni i wprawieni w bojach, także piją sobie herbatkę po tym wysiłku tak naprawdę, no bo to kawał, właśnie liczyłaś, ile to kalorii można spalić? Wszystkie. Wszystkie. Zależy, jakim się jest całego tygodnia. Ale tak, wszystkie. Na pewno można sobie później pozwolić na ciasteczko i kawkę i obiad duży. Nie żałować. To zapytamy cię jeszcze tutaj o rzepiska i o ten Spisz, gdzie pomieszkujesz, gdzie bywasz. Rowery. Powiedziałeś, że to też druga twoja miłość, drugi żywioł, któremu się oddajesz z wielką pasją. Zatem tak, tutaj te tereny, trasy są piękne. Od dłuższego czasu to już no, tereny znam. Jak zanim jeszcze tutaj pomieszkiwałam, powiedziałam, że to jest po prostu wspaniałe miejsce na, no głównie na rower szosowy. Także no Łapszanka, tam Osturna, później dalej w stronę Słowacji, Trzy Korony. No to wszystko po prostu naprawdę jest taki teren, gdzie no, można spokojnie sobie na taką rundę 100, nawet więcej kilometrów z pięknymi widokami, bez samochodów, bez ruchu się wybrać i mieć super fun. Darek uczestniczył w trójkowym rajdzie rowerowym. Kiedy wczoraj wracaliśmy z Jurgowa do Zakopanego, to aż zatrzymaliśmy się na chwilę, na moment, żeby popatrzeć sobie na ten widok, ale akurat przejeżdżał rowerzysta, no i gdzieś tam no może łezka mu po twarzy nie popłynęła, ale powiedział do mnie: szkoda, że nie wziąłem roweru ze sobą. Dwie pary nart z tyłu w samochodzie, ja ale jeszcze tak rower sobie wczoraj by się przydał. Więc pomyślałem sobie, no to chyba już nie będzie miejsca dla mnie następnym razem. Małgorzata Białecka, olimpijka z Rio de Janeiro, mistrzyni świata w windsurfingu olimpijskim, miłośniczka gór, także i kolarstwa, była naszym gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na Szarotki czekają na tytuł od 2010 roku. Wtedy wywalczyły po raz 19 Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie, stając się najbardziej utytułowanym klubem w polskiej historii tej pięknej dyscypliny. Sport ten na Podhalu to niemal religia. Na trybunach pojawiają się tłumy, przychodzą rodziny, dziadkowie wprowadzają wnuki w tajniki tej najszybszej gry zespołowej. Dariusz Urbanowicz wybrał się wczoraj na mecz Szarotek z STSM Sanok. Spróbujmy się wczuć w atmosferę hokeja na Podhalu. No, z dawna chodziłem, czy wnuków muszę zaszczepić, od lat 70. Pan chodzi? Chodziłem, a później nie, a teraz z wnukami chodzę. Podoba się młodym? No, dopiero idą pierwszy raz. Denerwujecie się trochę? Nie, nie, bo nie wiedzą. Nie wiedzą jeszcze, czego się spodziewać? Da. Pan jest tutaj, z Nowego Targu? Tak, no okolic, ale tego... Lubiłem hokej od najmłodszych lat. A grałeś tam pan, czy nie? Nie grałem, grałem w piłkę w Podhalu. Z Podhalu i miałem legitymację i chodziłem za darmo. Ale tu w Nowym Targu chyba ten hokej silny, co? Tak społecznie, był, prawda? No, był dawno w latach tego, to bardzo. Najlepsza drużyna dla kibiców z Podhala, oczywiście. Przedtem to grali tutaj wszyscy. Myślę, że na każdym osiedlu było boisko w zimie, takim większym. I takie były turnieje między osiedlami. No to było kiedyś bardzo popularne. Dawniej to grali na Dunajcu, zamarza mocno i grali na Dunajcu. W tej chwili to już jest niemożliwe, bo nie ma takiej zimy. Dawno wszędzie po ulicach, to wszędzie hokeja grali. Jak zamarzło i zimy. Tak, dzieciaki. Dzieci grają wszędzie, trochę tylko po ulicach. Teraz nie lodu było. Nie ma, nie marznie nic. Nie? Zimy były, nie było soli, nie było nic. Był śnieg, zamarznięte, wylali wodę i tak. Takie były czasy hokeja. No, nie było zadaszone, pamiętam, jak opowiadali. I tak. No, widzę i w kapeluszach góralskich, w bluzach. No. Wszyscy na żółto? Tak. Wy też? Nie, no my nie, no bo to, trzeba być już tego. Chodzić non-stop, to tak. Całe Podhale żyje hokejem. Magia, po prostu magia. No, ja od dziecka chodziłam na mecze hokejowe i do dzisiaj chodzę. A wy dużo chodzicie na hokeja? Na każdy mecz? Na każdym meczu. Będziesz dopingował? Jasne, zawsze. Skąd się wzięła u ciebie miłość do hokeja, do Podhala? W sumie to od kolegi bardziej. On zaczął jeździć, to ja też. Na wyjazdy też jeździsz? Ostatnio też w Sosnowcu byłem, co teraz w środę był mecz. To jechaliśmy osobówkami. Na wcześniejszym wyjeździe też byłem w Sosnowcu, ale to już busami jechaliśmy. Fajnie, a ty? Za chłopakiem? Nie. A co? Kolega. A, kolega, dobra, dobra, wiesz. Jak za tak wywołał. Dobre, dwa ulgowe. 40 zł. Ile biletów pan sprzedaje na każdy mecz? No i różnie, w zależności od meczu, w zależności od dnia, bo w weekend jak jest w niedzielę mecz, to się cieszą większym zainteresowaniem, a w tygodniu jednak mniejszym. Pan na każdym meczu? Oczywiście, jak mam tylko okazję, to jest tak. Widzę, czapeczka jest, Szarotka. Coś musi być. Wie pan, ile ludzi przychodzi na mecze? Jak to wygląda? Różnie, naprawdę, bo w zależności od... No nie, ale tak średnio, no kilkaset osób, tysiąc, dwa. Nawet do tysiąca, dobre mecze ponad tysiąc osób. Jak tam dużo nerwy? No spokojnie, wynik dość bezpieczny. 3-1 na razie? Na razie 3-1. Może jeszcze podwyższą. Dobrze grają? Różnie. Coś nie idzie im ostatnio. Do świąt Bożego Narodzenia wyglądało to naprawdę dobrze, a później nagle coś się popsuło. Ale mam nadzieję, że najważniejsze są play-offy, że tam coś zaczną grać i w końcu ten tytuł będzie nasz. No, mało kto w to wierzy, ale ja wierzę. Ile lat już czekacie na tytuł? Ojeju, którym to było? 2010? Będzie koszulka, od razu pan założy? Synowi kupiłem nagrodę. Za co? Stracił pierwszego mlecznego zęba na mecz. Gra szybka, dynamiczna, są widowiskowe akcje, wejście przy bandach, czasami bójki, to też jest jakiś element tam w innych ligach, a zwłaszcza w Kanadzie, w Stanach. W NHL, no to na porządku dziennym, to robi widowisko. Ludzie to kochają. Nikomu się krzywda nie dzieje. Hokej za co lubię? To jest sport dynamiczny. No, tu za krążkiem jednak trzeba patrzeć. To nie jest piłka nożna, gdzie zawodnicy chodzą. Tu jednak jeżdżą, jest to dynamiczna, szybka gra, waleczna. No, czuję się tu wyśmienicie, no nie ma nawet o czym gadać. Czuję się jak w domu, tak? Jestem w domu, cieszę się, chcę pomóc jak tylko mogę, daję z siebie wszystko i no widać, że już ten sezon jest dużo lepszy porównując poprzednie lata, to na pewno cieszy. Mam nadzieję, że klub się będzie rozwijał, że my się będziemy rozwijać i kibice będą się z nas cieszyć. Różni się spikerowanie piłkarskie od hokejowego? Jest dużo więcej rozmowy, dużo więcej się dzieje, dużo więcej się mówi, natomiast... Hokejem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Jurgowa. Szarotki wygrały 7-1. Żegnamy, proszę Państwa, Podhale. Za tydzień słyszymy się z Krynicy. Janusz Graczyk i Marcin Kocięba zrealizowali naszą audycję na miejscu. Elżbieta Malinowska w Warszawie. Dariusz Urbanowicz, Piotr Firan. Do usłyszenia. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś. Sypał zielonymi machoniowy gość. Poniem zagrało, kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz głupia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz głupia, tańcz, wielki sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć.